یا مرشدی، مزارات مقدسہ پر سلام عرض کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دیجیے. مزار پر سلام عرض کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی بھی بزرگ کے پاس جائیں تو اس کے قدموں کی طرف سے حاضری دے، پیٹھ کے پیچھے سے نہیں. تو پائنتی کہتے قدموں کو، تو پائنتی کی طرف سے حاضر ہو اور چہرے کی طرف رخ کرے، قبلے کو پیٹھ کرے، کیونکہ صاحب مزار کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہوتا ہے. یعنی جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہے. ہاں، انبیاء علیہ السلام کے مزار پر حاضری ہوئی تو ان کا دوسرا معاملہ ہے کہ ان کا چہرہ، کیونکہ اس وقت یہ کعبہ جو تھا یہ قبلہ نہیں تھا. خیر، تو قبلے کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا ہو اور سلام عرض کرے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ کم از کم چار ہاتھ دور رہنے میں تعظیم ہے صاحب مزار سے. چار ہاتھ یعنی دو گز، بزرگوں سے دو گز دور رہے اور مطلب اب وہاں اس کو سلام ان کو عرض کرے اور ہاتھ اٹھا کر دعا بھی مانگے، ان کے وسیلے سے دعا مانگے. تو بزرگوں کے مزار کے یعنی قرب میں، اب ولی جو مزار میں ہوتا ہے وہ بہرحال حیات ہوتا ہے، تو بزرگوں کے قرب میں دعا قبول ہوتی ہے. ان کے وسیلے سے دعا مانگے، ویسے ہی دعا مانگے تب بھی قبول ہے کہ جو ان پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے. اور پھر الٹے قدم پلٹ کر آ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.